Şimdi nüşüzda yani bizlerin de başta çok geç fark ettiği doğrudur zor son zamanlarda yani geç dönemlerde anladığımız sözlerden biri. Buyurduğunuz gibi bu Nisa 34 bu kavramlar bazı sözcüklerin yanlış anlaşılması nedeniyle çok eleştiri yapıldı. Müslümanlara çok da hakaret edildi. Evet. Ki bunu incelediğimiz zaman da yani bu hakaretleri de hak ettiğimizi de düşünüyorum şahsen yani. Şimdi bu ayeti tabii ki iyi anlamamız için önce bazı daha özel noktalar var. Kur'an bütünlüğünden geleceğiz. Şimdi bir zaman çağın seninle de ettiğimiz daha belki 6-7 sene evvel Zuhruf 32. Bu onu önce bir bilmemiz lazım. Zuhruf 32. Orada Cenab-ı Hak insanları birbirlerinden farklı yarattığını, birbirlerinden fazlalıklı yarattığını ifade eder. Bakın üstün yarattığı demiyorum bakın. Hak meallerde üstün diye geçer. Bak şimdi kelime fatlala. Fatlala fazlalık, fazla sözlüğü Arapçadan geldi. Yani. Cenab-ı Hak insanları birbirinden fazlalıklı yapar. Ömürde yapar, boyda yapar, bozda yapar, anladın mı? Parada fazlalıklı yapar, güçte yapar, merhamette, duyguda, herkes birbirinden farklıdır. Kesinlikle yapısal olarak zihinsel fonksiyonlarımız ve fiziksel fonksiyonlarımız olarak birbirimizden farklıyız. Birimiz farklı derken birimiz fazla, birimiz eksik. Eksik fazla. Ama bu yapımızdan gelen, fıtrattan gelen bu fazlalıklar ve eksiklikler kesinlikle ne övünç kaynağıdır ne de yerinmez noktasıdır. Yani öyle bir alakası yoktur yani. Öyle. Üstünlük göstergesi değildir. Üstünlük dedim ya işte, onun üstünlük göstergesi değil yani. Onun bir alakası yok. İstersen ayeti bir oku. Rabbinin rahmetini onlarla paylaştırıyorlar. Şu basit dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Biz birbirlerine işlerini gördürsünler diye biz onların bir kısmını bir kısmının üzerine derecelerle yükselttik. Ve Rabbinin rahmeti onların bitirdiklerini şeylerden daha hayırlı. Evet. Dediğim gibi dünyada ekonomik dengelerin, ekonominin çarşı pazar işlemesi için bu farklılıklar bir zorunlulukmuş. Cenab-ı Hak da bunu başta akıldan, yaştan, baştan, ortamlardan fazlalıklandırma noktasıyla bu ortamı oluşturmuştur. Şimdi bu ayete şimdi esas noktaya doğru geleceğiz şimdi. Ayetin başı erkekler kadınların kavvamıdır. Evet. Kadınlar üzerine kavvamdır. Kavvam kayyum sözcüğünün şeyidir. Koruyan, gözeten anlamındadır. Bakın burada dikkat edecek olursak erkekler kadınların dedik. Ayetteki anlatılan şey kocalar karılarının demek değil bak. Evet. Önce bu noktayı bir ayırt edelim. Toplumun erkeklerinin tümü toplumun kadınlarının koruyucu gözeticisidirler. Evet. Bu çok önemli. Hep karı koca gibi algılanıyor. İşte yanlış buradan kaynaklanıyor. Şimdi kızların dediği ifadesindeki gibi herhalde toplumun. Şimdi burada dur, daha acele etme şimdi. Sen o noktaya da ben değinivereceğim, öyle şey yok. Şimdi, burada mutlak bir haber cümlesidir bu. Bu haber, yani öyle falan değil. Toplumda bu böyledir. Geçmişten, ta ilk insandan bu yana bu böyle gelmiştir. Ve bu böyle devam eder. Neden ama? Bak şimdi. Şimdi orada erkek şey yaparken, birincisi Allah bazılarına fazlalıklı kılmıştır. Evet. Şimdi bak. Bazılarına fazlalıklı kılmıştır. Yani burada şöyle anlayacak olursak erkekler belirli nitelikleri açısından kadınlardan fazladır. Kadınlar da belirli nitelikleri yönünden erkeklerden fazladır. Evet. Şimdi bak manzaraya bak. Neden? Bu iki şey toplumla bir denge kuracak. Bu çok önemli. Toplumla bir denge kuracak. Evet. Bu denge ne olacak? Şimdi. Ama esas fazlalıklar ne olabilir? Şimdi geçmişten bu yana erkek cesur mu? Yani şöyle, erkek mi cesur, kadın mı cesur? Erkek. Genel anlamıyla erkek cesur. Erkek mi kas gücü açısından fazla, erkek. Kadın mı? Erkek. İşte cesareti olunca, kas gücü ağır olunca erkeğin, tarlada çalışmak, askerlik yapmak, ormana gitmek yönünde, yani toplayıcılık, rızık temin etme açısından, çarşıda, pazarda, tarımda, şurada uğraşma açısından kim fazlalıklı? Erkek. Erkek fazlalıklı olduğundan dolayı bu görevleri erkeklerin yapması lazım. Kadınları koruması lazım, gözetmesi lazım. Onları riske atmaması lazım. Taciz, tecavüz, hastalık, yıpranma gibi şeylere kadınları atmaması lazım. Peki, merhamet yönünde, ince ruhluluk yönünde, eğitimdeki hassasiyetler yönünde kadın mı fazla, erkek mi fazla? Kadın daha fazla. Kadın daha fazla. Öyleyse toplumun terbiyesi, eğitimi, öğretmenliği, doktorluğu, hemşireliği vesairesi noktasından görev taksimini kim alması lazım? Kadınların. Kadınların alması lazım. Bak bunlar da bu taraftan fazlalık. Ve böylece dünyada bir denge oluşur. Çünkü Kur'an'ın bir başka ayetinde, Bakara suresinde Nisa'ukum harsun lekum, kadınların sizin için tarladır der. Tarla tabir edilen bir şeyle kültürünüzdür. Geleceğinizi onlar kurar. Kas gücüyle, bilmem şuyla hayat yürümez, toplumlar gelişmez, medeniyetler ilerlemez, söner gider kaba güçle. Ama eğitim, öğretim, merhamet vesaire kadınların hani fonksiyonel olduğu noktalarda toplum daha da ilerler. Onun için toplumda toplumun erkekleri toplumun kadınlarının kavamıdır, koruyucusudur, gözeticisidir. Esas ayetin verdiği, vermek istediği şey bu. Amma. Şimdi gelelim. Bir de amması var. Kadınlar müjdede. Ayet de diyor ki bunlardan dolayı, şimdi ayet geçelim. Bu özelliklerinden dolayı kadınlar, toplumun kadınları erkeklerin kavramlılığına karşı, bak, onların kavramlılığına karşı itiraz etmesinler. Allah'ın vermiş olduğu bu görevi öpsünler, başlarına koysunlar. Bak bu çok önemlidir. Saliha kadınlar, özellikle saliha ifadesi, iyi kadınlar buna hiç itiraz etmesinler. Bu Allah'ın koymuş olduğu kuralı öpsünler, başlarına koysunlar. Ayetin esas mesajı bu. Olumlu şeyler. Arkadan bak bir şey yapar. İşte nüşuz maddesi orada devreye giriyor. Şimdi nüşuzu açıklayalım. Nüşuz sözcüğünün kökü, aslı, Araplardaki ilk bedevilerdeki kullanıldığı şeyin kişinin çukurda olan vadideki bir kişinin kendisini tepe başında görmesi. Bizim memlekette naşit adam derler, böyle bazı tipler öyle vardır. Mi? Kendine olduğundan fazla gösteren insanlara evet. Ama naşit adam bu derler. Ama naşize bak derler. Şimdi yani bak güzel bir şey yani o şeyler. Şimdi çukurdaki adamın kendisini tepede görmesi. Biz bunu güncelleyici olursak insanlara kendisini dev aynasında görmesi diyoruz ya. Şimdi demin bahsettik ya, kas gücü yönünde, cesaret yönünde zayıf olan, fıtrattan bir bayan, yok efendim ben askere de giderim, dağda da çalışırım, bağda da çalışırım, kendi başıma yola da düşerim, bilmem nereye de giderim, kimse bana dokunamaz, edemez falan filan derse, bu ne oluyor? Zayıf olmasına rağmen kendisini Herkül gibi görmüş oluyor yani. Bu işte nüşüz bu. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki, bak rızık temin etmek için, şu bu için kendisini kadın riske atmayacak. Taciz ve tecavüz riskinden emin yaşayacak diyor. Allah da bunu böyle takdir etmesine rağmen kadın burada isyan ediyor. Allah'ın vermiş olduğu şeyi aşıyor. Yok ya bana kimse bir şey yapamaz diyor. Kendisini dev aynasında görüyor. Kendini riske atıyor. İşte birisi böyle yaparsa kendisini dev aynasında görür. Kendisini taciz ve tecavüz riskine atarsa, güçsüz olduğu halde kendisini güçlü kabul edersin. İşte düşüzünden korkarsanız dediği nokta bu. Feministlerden mi bahsediyoruz? Şimdi burada şöyle bir şey var. Düşüz dedik ya, küçük şeyden, vadiden tepede gözükme. Evet. Şimdi bu noktaya, şimdi bu ayetin geçtiği yerler var. Birincisi Bakara suresinde hani bir şeyden bahseder. Hani bir ölmüş, yıkılmış bir kente uğrayan kişiden ki Üzeyir Peygamber gibi böyle millete yutturuldu falan filan böyle hani bir temsili bir şeyde. Orada bir hani eşeğe ölmüş, çürümüş, sonradan kemiklerine et giydirmeyi alttan yukarı doğru Bakara, et giydirdi. Bakara 259'da. 259'da orada ona et giydirmeyi aşağıdan yukarıya doğru diye anlatır. Evet, o var. Evet. Şimdi Hucurat'ta hani deminki bahsettiğin şeyde Müslümanlarla bir de nüşuz edin emri vardır. Evet. Orada da savaşta düşmana karşı kendinizi olduğunuzdan daha üstün gösterin demek. Müslümana nüşuz etme emri de vardır bakın yani. Sen zayıfsın ama kendini güçlü göster. Üç tabancan varsa beş tabancan vardı, anladın mı? Veyahut da bilmem ne silah var, daha iyi varmış gibi böyle olduğundan daha fazla göster. Ya da temin verdiği, nüşuzun, temin verdiği örnek gibi kararlılığını göster. Kararlılığını göster. Hani böyle şey olur. Bu nüşuzdur işte. Yani orada bize hani nüşuz edin emri, yani o savaşla ilgili bir şeydir. Müslümanın nüşuz etmesi için de bir emir vardır. Bir de şey vardır, yine deminki bahsettiğimiz Nisa suresinde erkeklerin nüşuzu vardır. Evet, bir de erkeklerin nüşuzu var. Ha. Erkek kocadır normal olarak değil mi yani böyle erkekler? Ama toplumda erkekler tanrılaşıyor karılarına, kadınlarına karşı. Yani kocanın veyahut da ananın, babanın tanrılaşması, onların ilah gibi görülmesi var ya. Evet. O da olduğunun ötesinde gösterme. Bu da erkeklerin nüşuzudur. Kadınlar üzerinde hakimiyet kurma için bunu Anadolu'nun her tarafında görürsün. Ataerkil. Ataerkil düzen dediğimiz şey var ya. Ultan, ben hakikaten bu çok bunun sözcüğü de vardır da o konuya dalmayayım, bir sözcük ifadesinden de bu Tanrı o günkü yani put ve koca şeylerin bağlı sözcüğü vardır yani aynı sözcükle kullanılan Arapçada bu da bir ayrışık konu da. Şimdi nüşuzun esas anlamı, esas noktası bu. Şimdi bu sözcüğün esas anlamının dediğim gibi çukurda adamın kendisini tepede görmesi yahut da Türkçe bugünkü deyimiyle bugün cennetli zayıf bir adamın kendisini dev aynasında görmesi noktasında esas anlamını tespit ettiğimiz zaman ayetin yanlış anlaşılacak veyahut da eleştirilecek noktası diye bir şey yok. Şimdi peki böyle bir kadın nüşuz yapıyor toplumda. Hani kimse takmaz, kimse bana taciz edemez, tecavüzüm, karate bilirim, yok şunu bilirim, bunu yakarım, yıkarım falan filan diyecek olursa ne olacak? Şimdi ayet-i kerimede, şimdi orada bakın çok şey var. Fe uzzuhunne, değil mi? Evet. Vahşi ruhunne fil mesacı, öyle mi? Evet. Sonra badribuhunne. Evet. Evet. Üç tane madde var. Üç tane. Şimdi arkadaşlar, vav harfi mutlak cem için kullanılır. Bunun üçü birden yapılır. Bazı meal veyahut da tefsir veyahut da sohbetlerde bazılarının yok önce vaaz edin, öğüt verin. Sonra işte yataklarını ayırın. Yok efendim şey olarak sonradan da dövün vesaire gibi şeyler. Evet. O da olmadı. Dövün böyle tedrici bir şey. Böyle bir şey yok. Allah'ın emri üçü bir arada yapılacak bunu. Bunlar neyse. Bu saydığım bir şey. Ya bu şey. Evet. Bunu hepsi bir arada yapılacak. Ama bu üçünden evvel bir başka şey. Demin Erkan'ın dediği bir şey var. Bu ayet nerede Erkan? Nisa suresinde. Nisa suresi nasıl başlar? Ya eyyühen nas. Ey insanlardır. Evrensel bir ayettir. Şimdi oradaki ayet ve in hıftum eğer korktuysanız dediği zaman kime diyor? İnsanlara diyor. Kamuya diyor. Bak kamuya diyor. Kişiye değil. Emir işte bu çok önemli. Bütün insanlığa. Ey insanlık. Ey kamu. Ey devlet başkanı. Ey idareci. Toplumunuzda nüşuz eden kadın varsa böyle bir korku oluştuysa kadınlar kendini işte ben şöyle yaparım böyle dev aynasında görerek kendini tacizle tecavüz riskine saldırıya maruz bırakıyorsa onu alın karşınıza. Okula götürün. Bir rehabilitasyon merkezine götürün. Ona öğüt verin. Anlatın. Yapısını anlatın. Hayatı anlatın. Çevreti anlatın. Ve başruhu ne fil mezacı. İşte yine bir sözcüğe daha geldik. Mezacı. Bakarsın genellikle yataklarda şey yapın. Birisi hicret. Başruhu ne? Hicret bir yerden bir yere gitmek değil. Yatağın bir köşesinin bir köşesine hicret olur mu? Olmaz. Hicret dediğin zaman İzmir'den Manisa'ya hicret olur yani. Aydın'a hicret olur ama yatay içinde hicret olmaz yani. Hicret bir yerden bir yere gitmek demektir yani. Şimdi bir defa sakatlık burada. İkinci bir sakatlık. Hemen odalarınızı ayırın. Şimdi mesajı ya o da çoğul, mezcih sözcüğünün, ismi mekan sözcüğünün çoğulu olarak gelir. Biz hep yatak olarak gelir. Ben bunu bir araştırdım. Bu yatak demek değil. Yan gelip yatılan yer demek. Ev mi? Rahat ettiği ev yer. Ev değil ya. Yan normal olarak. Şimdi bu kadın İzmir'de ortamda. Anlatır mı? Böyle bir ortamda. Burada yan gelip yatıyor. Huzuru yerinde, keyfi yerinde ya. Keyfi beyde yok. Onun için ya arkadaş Cenab-ı Hak seni fıtraten kas gücü yönüyle, cesaret yönüyle hani eksik yarattı. Erkeklerden fazla. Yola gitme, bele gitme diye böyle şey yapıyor mu? Burada rahat yani. Tacizi, tecavüz hiç umurunda değil yani. Çünkü taciz edecek, tecavüz edecek yok ama hayatın gerçeğini tanıması lazım. Yan gelip yattığı yerden bunu bir hicret ettirin bakalım. Buradan şöyle tenayi yer nereler var? Oralara doğru bunu bir fosfalayın yani. Bir aklı başına gelsin. Bir eğitim de tabi tutun. Şimdi niye gönderelim onu? Tamam, askerini yaptırın. Tamam, ona bir askerlik yaptırın bana. Şöyle bir dağa taşa şöyle bir yaptırın bakalım. Şöyle. Hangi banyeyi bir görsün yani. Ha, hangi banyeyi bir görsün. Ha. Bedri bu hunne. Şimdi darp sözü dövmek anlamında da vardır. Dövmek anlamında da vardır. Darbe sözcüğünün esas anlamı bizim ikinci ciltte Sas suresinde şey yapalım, 30'a yakın şey var ama esas sözcüğün anlamı yerde iz bırakma demek. Evet. Yani vurma, şey yapmak, baskı yapmak, mesela darphane para basmak, işte paraların üstüne falan Durbe Fi Konstantinye yazar eski paralar. Evet. İşte İstanbul'da hani basıldı falan filan diye. Ona baskı kurun. Ya adam birisi diyorsa, ya bunu ben döv anlamında şey yapın, kamu otoritesi döver arkadaş. Yani kocası değil yani. Önce bunu unutmayalım yani. Yani bu sözlükten ben dövmede çıkarırım dediği zaman benim itirazım olmaz. Ama böyle babası döverdi, anası döverdi, kocası döverdi diye bir şey yok. Yani toplum, hakim ceza olarak buna yüz sopa vurun arkadaş dersen anladın mı? Ben bunu da anlıyorum bundan dersen ben saygı duyarım. Sözcüğün anlamlarından biri de budur. Ama evliliyetle bak şimdi burada hicret ettiğini şey yaptığında bunun içerisinde sürgün edin. Yola çıkarın. Yani oradan gitsin o. Anlamı da vardır ki biz bunu Sad suresinde yine şeyde yine o da yozlaştırılmış bir şeydi. Eyüp peygamber anlatılırken orada Eyüp peygamberi hani bir şey yapın diyor. Orada vadrıp bihinle diye şey yapar. O baharatlarla yola çık. Baharat ticareti yap anlamındaki bir emri. Onunla karını döv. Hani eline aldığı o otun fesleğen nane parçalarıyla karını döv diye de çevirdiler ya biliyorsun. Burada Sad suresindeki Eyüp peygambere deki emirle onlarla birlikte hani yola çık, seyahat anlamında onu bir de seyahate çıkardın arkadaş. Evet. Yolda bir gitsin bakalım kervanla şurada burada başına bir iki iş gelsin bakalım. Yani kadın düşüz edenler yani böyle feminist mi dedi yani şu olarak. O dünya kaç bucakmış yani hayali Konya'yı bir görsün bakalım. Toplumda yani hakikaten ha, tamam. Şu anki toplum bozuk zaten. Şu anki toplum anlamaz ki böyle bir şey. Ha, şimdi, öyleyse bak şimdi, bak burada Kur'an ayetlerinin hepsi, her madde hakikaten yani böyle insanların gerçek hayatını şey yapıyor. Şimdi gerçek bu. Gerçek olan bu. Hak olan bu. Ama toplum ne yaparsa yapsın yani. O hiç şeyi yok yani. Toplum ne yaparsa yapsın. Cenab-ı Hak rahmeti gereği bize bu ayetleri indirmiş, de yapmış. Ha. Ama işte her zaman bildiğimiz gibi kadın tamam ben o konularda yardıma ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var. Bu Allah'ın bir şeyi, bu normal takdir. Askerliysen yap, ben burada eğitimi yapayım. Sen bu tarafı da şey yap. İşte Zuhruf'tan harekete gittik ya, Zuhruf 32'den. Evet. Birimiz birimize karşı dünyadaki denge bu. Bunu yapacak olursan denge bozuluyor. Yani bu demek dediğim feminist duygularla denge bozuluyor. Nasıl bozuluyor? Başta üreme noktası, çocuk sahibi olma noktası, çocuğun çocuğun eğitim noktaları bunlar aksayıp gidiyor yani. Bunlar da önemli. Hocam vesile oldum. Allah razı olsun.